os que traballamos coa internet, sí. Hai moitas veces que as conexións, pois iso, dache moita rabia e van como carallo. Sí. Pois temos ao outro lado unha persoa que tú coñeces, como é Rafa do Fiadoiro. Ajá. Hola, que tal? Pois. Moi boas tardes, Rafa. Boas tardes. Pois mira, aquí dous, e hai dous, podemos falar os catro do que nos onde, durante pois case 15 minutos da facete. Sí. Podemos falar de moito. Quedan para moito. Ben. Pois presento-che por un lado, presento-che a Xosé das Patas, e por outro lado a Xosé das Patas presento-che a Rafa do Fiadoiro. Sí, que somos veciños. Ah, sodes veciños. Sí, vivimos no mesmo barrio, por aí andamos. Bueno, ¿dónde vivites en concretamente? En na zona de Cabral, en Vigo. Ah. Que é saindo cara a Portugal? Pois home, pegadiño a Mos, donde está o aeroporto. Ah, bueno, sí, vosotros estades máis para arriba, sí. E xa subín eu unha vez. Bueno, por dúas veces que collín un vos aí desde Peinador, e non vexas cando sale o avión cara a ría, digo, oi, vamos parar a ría. Pero despois, nada, de maravilla, onases. Que a min gustame voar, eh? A min gustame voar. Bueno, a min máis que maneira. A min non moito, tampouco. Pois eu máis que embarco, eu voar e xa me quedo frito, xa está. Sí. Bueno, pois, a ver xos, Rafa, que sí. Tamén podes intervenir ti, Xosé, cando queiras. Eses últimos traballos que tedes xa por aí rondando. Sí, pois, vamos a ver, ahora con Fiadeiro, sí. Levamos 2 anos de retraso con esta publicación, pero que, como non sabíamos moi ben que facer, porque nos coincidiu tamén nun momento, bueno, económicamente, sí, bueno. Bastante bon naquel momento, pero despois foi todo un pouco costa abaixo, sí. Nos quedou aí esa publicación parada. Sí. Entón, bueno, durante este tempo estivemos pensando en facer algo diferente, non facer o típico CD, nin o típico DVD, sí. con as pezas do noso espectáculo. Entón, o que fixemos foi aproveitarnos un pouco do merchandising que encargamos ahora neste último ano, que encargamos un lote de USBs, de memoria USBs. Entón, fixemos unha publicación basada nese formato, non? Sí. Entón, de Oficios e Labores, volumen 1, que se chama esta publicación que acabamos de sacar, é unha edición moi limitada, porque son solo 150 unidades que fixemos. Pero xa está na rúa, non? Sí, pero de momento solo se pode conseguir no propio local de Fiadeiro. Sí. Bueno, a xente, a verdade, que está pasando por ali, levamos xa un tercio de todo vendido. É moi ben, porque leva 3 semanas solo. E que traballo está recollido nese USB? Pois mira, aí hai parte do último espectáculo de Oficios e Labores, de Fiadeiro, que trata sobre oficios e labores tradicionais, que é un traballo que fixemos aí tamén durante moitos anos, e que, bueno, foi representado por Miguel, ¿no? Por o director de baile, que, bueno, a idea original é del. E nos sumamos ao carro, aí estivemos traballando, buscando información sobre os oficios e labores, e tratamos, me parece que son 10 oficios en toda a gala, e aí hai unha pequena mostra. Aquí están, nesta publicación hai 4 oficios, e despois no seguinte volumen sacaremos os que faltan. Pero a idea é ter ese formato físico do USB, de que a xente faga esta pequena inversión ao principio de mercar esta publicación, e despois iremos sacando máis grabacións, de tal forma que a xente pode pasarse polo local e mercar as cancións ou as pezas así por separado, ¿no? E metelas aí, cargalas aí no USB. Sí, a idea é que a xente ande con ese USB por aí, bueno, que deixe en casa a caixa, co panfleto e todo, co libreto, e despois que leve por aí, que sea portátil, ¿no? O sí, tema do USB. Pois está ben. Eu digo a Xosé que se quere intervenir pode, eh? Sí, a mí costadme que me miras, que eu teño rollo tamén aquí. No, se tú queres intervenir unha cousa, pois nada, tú dalle. A ver, estás na tua casa. Eu en música en galego, como sabedes, non me suelo dedicar moito á música tradicional. Sin embargo, cando me chegou esta nova de O Fiadeiro, a verdade, pareceume unha cousa moi novidosa, sabes? O de facer unha publicación, en vez no típico CD, facela pois a través dun USB, onde se poden ir engadindo temas e tal, me pareceu algo realmente digno de publicar, porque é algo realmente novidoso. Aparte, O Fiadeiro, coido que ten escolas, e polas publicacións que me mandan, deben estar metidos en todas as armadanzas que hai por aquí na zona de Navisbarra de Vigo. Eu queria preguntarlle a Rafa, canta xente teñen neste momento nas escolas ou conforman O Fiadeiro? A ver, nos temos centralizado todo en no Calvario, na zona do Calvario, onde temos a nosa, o noso local, a nosa sede, por así decirlo, aí é onde temos toda a escola. A escola está centralizada aí. Non temos así pequenas sucursales, non? Sí. O que si hai moita xente que está en distintos grupos, aparte de estar en Fiadeiro, pois hai pequenas representacións por aí en distintos grupos de da zona de Vigo e alrededores. Pero bueno, mira, me parece que no último reconto algo así estábamos cerca de 900 socios o por aí. Hai 300 vez, me parece que eran alumnos na escola. E bueno, vai subindo isto ano a ano, porque tamén, home, estamos nunha boa zona, Claro. Estamos situados aí nunha boa zona, unha zona tamén que está resurxindo moito, hai moita familia nova, moito rapaz, moita rapaza, moi xóvenes, entón pois sempre facemos algunha actuación por aí no Calvario, nos ven e se unen a nós. Elevades moitos anos, non? Bueno, Fiadeiro leva xa dende... Comezou no ano 91, pero bueno, do que empezou a que é agora, porque claro, ao principio simplemente un grupo de amigos que se xuntaban para recorrer Galicia e ir por aí recollendo pezas e bailes. E despois, pois todo, como todo grupo, ¿no?, vai cambiando ao largo dos anos. Pois claro, quizás con isto de que antes a música galega, como tocar a gaita, como bailar en sitio reducido, como había que bailar escondido, había que, que non sepan, que non isto, con certo medo. E agora, xente que non é galega, porque aquí os temos, xente que non é galega, tocan a gaita, bailan, tocan pandeireta, tambor, bombo, o que sexa. Sí, e mira, temos casos de xente que está na escuela e que viu pois por cuestión de traballo ou por cuestión de estudios, pois caeu por aquí e se meteu en clases de pandeireta ou de baile, enganchou de tanta maneira isto que mellor son xente de Polonia ou de por aí, de distintos países, que quedaron aquí. Sí, encantilados coa música. Sí. E aí temos na escola. Sí. Ademais, Laura, podes contar algo sobre o que é a música tradicional, que tens máis camín. Eu digo como as ven a presentala nun escenario, e Laura pois traballa tamén pois sí, con algo música. Facemos. Fai tamén, se mal non me parece, ti tamén bailas, non? Sí, tamén, desde tamén pequena. Así porque digo, unha misturanza. Aquí en Cataluña tamén temos algo de representación dos galegos. Sí. Hai diferentes asociacións. Bueno, hai moito por aí, sí. Eu coñezo así un pouco por riba, tal, pero hai un mogollón de xente. Sí, a verdade que sí. Sí. Que bueno, ahora baixo un pouco porque claro. Ah, sí, bueno, porque a migración non é como sí, era antes. Non é o mesmo. En fin, os socios están se facendo maiores, están delegando na xente nova, claro. En fin, pero non, eu digo que sempre digo que habendo rapaciños, como temos visto estes días nas festas de Cornella o fin de semana pasado, sí. Pois digo, o futuro da nosa cultura, sobre todo musical, está asegurado. Está correcto. Sí, home, eu quedei asombrado porque estiven falando así con xente de aí en no fin de semana este das letras galegas, sí. E a cantidade de actos que había por aí, porque a min, non sei, caíame a cara de vergoña, porque aquí non había tantos como claro. Había aí, Sí. Ai, non, pois aquí que mira, o fin de semana pasado, pois tivemos unha houve unha obra de teatro, houve unha pequena conferencia sobre as letras galegas que deu un compañeiro e despois a obra de teatro. Os vellos non deben enamorarse. sí, sí. E tamén de... a película Vilamor, que tamén se estrenou... Exactamente, tamén se estrenou película Vilamor, que é feita aí nas toas da Fonsagrada na provincia de Lugo. Sí. Pois se estrenou aquí tamén co, co gallo das letras galegas. Pois sí. Cada, cada asociación busca algo, pero ca, que rinda algo coas letras galegas. Claro, fai o seu traballo. Pois pues moi ben, pois a seguir así. Sí, sí, parece bueno. Mentira, a ver, que cando estamos fora da Galiza e cando máis apreciamos o que temos aquí. Sí, desde logo. Eu sempre digo que nunca falei máis galego no traballo que cando estaba en Fuerteventura emigrado. Sí, eso digo eu aquí, por exemplo. É que vai aí e que me ven, que me diga alguma persoa, oi, e ti, e aí obligamos a falar catalán. Digo, sí, obligame a falar catalán cada día. Digo, xa ves. Digo, obligame a falar catalán, hasta me deixa falar galego na, na radio, imagínate tú, sí, catalán, sí. Que me fai, que me obliga. Falo catalán tamén se, se eu teño que falar. Laura mellor que a min, dende logo. Porque son catalana. Ela é catalana de nacemento. E é filla, claro, de galegos. Sí. Pero eu son galego dende os pés hasta o último pelo que teño blanco na cabeza. Pero por iso digo que, como ben dicía Xosé, que nunca tanto galego falara cando estuvo en Canarias. E eu pásame igual aquí, nunca tanto galego falei. Por iso digo que, amigos, entre a música e a lingua, xúnguenos a todos. Sí, eso sí. Sí. E máis coa, e máis coa vosa representación que estades traballando, porque eu queria che preguntar a ti, Rafa, sí. Como recolleis esas pezas de traballo? Ides por povos, en fin, aldeas? Sí, vamos a ver, durante 20 tantos anos, pois, hubo xente en Fiadeiro, pois, que se dedicou a eso, a recorrer por toda Galicia, por todas as aldeas, así que temos un archivo bastante importante en ese sentido, non? De hai moitísimas horas de grabacións, en vídeo, en audio... E, bueno, eu estive tamén facendo varios traballos para o conservatorio, aproveitei tamén... que eu estudié no conservatorio, especialidade esta de instrumentos da música tradicional, e bueno, aproveitei varios traballos de en distintas asignaturas de traballo de campo, esas cousas, para, bueno, para traballar con ese archivo, e a verdad que aí foi onde quedei enamorado de Fiadeiro. Dicen, mi madriña, o que hai aquí, o traballón que hai aquí, sí. Y que, no, que hai xente como yo, dice, va. Claro, sí que non lle da moita importancia, pero carai, cuando te metes... é espectacular todo eso, sí, sí, sí. E despois, bueno, moitas foron pois simplemente doacións de xente, amigos, porque claro, somos tantos, unha familia tan grande, sabes, claro. Que sempre hai alguén que pois ten un abuelo, ten un tío, un familiar por aí que pois que nos cede algunha grabación ou que simplemente nos canta algo para que nos grabemos. Entón, entre todos, así vamos tirando. Por eso Fiadeiro o fai despois así de ben. Sí, sí. Bueno, intentamos facelo. No, bueno, bueno, nosotros xa escoitamos moitas pezas. Oxe, porque non? Oxe, aquí, como dicía Xosé, e dicía Xosé antes, cando isto vai mal, os galegos decimos, dice, oye, que isto non vai. Da, da, isto vai como carallo. E nosotros decimos igual. Porque eu esa palabra que digo, pois eu encontro unha palabra vacía. Non ten ningún significado. A mesma dícese en catalán, pero pois dícese en catalán, pero non ten ningún significado, ni ninguna ofensa. Ximos ente a iglesia. Bueno, pois mira, eu si me permitides, sí, sí, sí. Xa que estamos falando de música tradicional, quixera aportarvos unha das últimas novas que engadimos no música en galego, que é o libro de Alejandro Balbuena Ojea, que se un libro disco que se titula Acordeón tradicional e folk galego. Moi ben, estupendo, claro. Que é un libro no que trata de con 33 temas galegos, que incluye as letras e as partituras, tanto nun nivel de iniciación como nun nivel xa máis avanzado, pois para que a xente que queira acercarse ao mundo do acordeón que e do folk galego, pois que poida ter por onde empezar, creo que para continuar tamén con 33 temas debe dar bastante de sí. Dende logo. Entón, pois trataremos de contactar con Alejandro Valbuena para próximas edicións do vosso programa. Pois moi ben, serán, pero vamos. De fama. Bueno, eu teño que decir tamén que está moi ben ese libro que eu marquei fai uns días. está moi ben. Pois moi ben. Pois agradezco vos ambos los dous de que estuveses hoxe aquí connosco, aquí sempre en Galicia, de Radio Cornellá, que, en fin, que para outras vindeiras veces sereis chamados pois para compartir connosco aquí uns minutiños. Perdonade que vos roubarde do vosso tempo, pois vos roubar estes minutos. Bueno, eu encantado, cando queirades, non teño ningún problema. Gracias, Rafa. Moitas gracias, bueno, os dous. Agradecervos a vos que fagades este esforzo e este traballo para difundir a cultura galega fora de aquí, que realmente é algo encomiable. Parece mentira que se fagan co esforzos como este desde fora, desde a xente que está na emigración, e non desde a xente que está aquí en Galicia. E que hai moitos galegos aquí, en Cataluña, pues, verdade. Pois moitas gracias por ese valor que nos estades dando. Así merece a pena seguir traballando. Moi ben. Pois... Sí. Moitas gracias a todos, Gracias, Rafa. Graciñas. Veña, saúdo. Quedamos para a semana que ven ou a ver se podemos contactar entón. De acordo. Pois unha aperta. Unha aperta, gracias. Bueno, pois vamos a despedir este programa, Laura. Pois sí. E a semana que ven teremos aquí o noso director. Teremos aquí a Xulio Cousil, que o botamos de falta. Que hoxe anda por aí pola zona da... Bueno, mollando os pés. Sí, mollando os pés, sí. Gracias, Marc, por acompañarnos tamén aquí esta tarde aquí. E amigas e amigos, como teño unhas palabras prestadas de Castelao, que son aquelas que din así... Que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas. E que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e deico sábado que ven. Hasta semana que ven.